اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رشک کرتی تھی میں اگ سے حدا دے کر رہا بار پہ، ہائے میرے شیر کی، ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی۔ اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے سکھی۔ مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا۔ اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا، تصویر ٹکڑے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے ساری۔ اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا سے کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں نو لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی۔ اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کیا قد و قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گٹھڑی میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا۔ ام فروا جانتی ہے، اصغرِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، حسرتِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لا کر دیا سے بڑی حسرتِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. حسرتِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ عشقوں سے اس کی آنکھوں سے لہو سامنے عابد کے یوں کہتے نہیں ہوں میں کبھی. حسرتِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. حسرتِ بشیر جیسی قبر رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی. حسرتِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. حسرتِ بشیر جیسی قبر ہے عباس کی.